कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त कभी नीम नीम कभी शहद शहद कभी नर्म नर्म कभी सख्त सख्त से मरे।